over een kind dat de kleur van de achtergrond aannam, terwijl zijn moeder tot bloedens toe werd verwond. Hier is Jan van Tortelboom. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Jan. We gaan het hebben over je nieuwe boek Mauk, je zesde roman alweer. Er is ook voetbal vandaag, de play-offs voor Europees voetbal. Heerenveen Twente, Mark Kloosterij is daar. Daar gaan we ook nog heel even contact mee hebben. Maar laten we even met het boek beginnen. Net ging het in de dag, dit is de dag, over vaderschap. En toen hoorde ik een vrouw vragen, wat is een goede vader? Vaderschap is ook een groot motief in dit boek. Wat is voor jou een goede vader? Ik kan daar makkelijk een antwoord op geven. Dat was mijn eigen vader. Aha. Die heel aardig en geduldig en behulpzaam en lief was. Dus ik heb alleen maar een heel goed voorbeeld gehad. Dus deze hoofdpersoon, zeg maar de vader van de hoofdpersoon, wat nou niet bepaald een ideale vader is, die is niet aan de werkelijkheid ontleend. Of in ieder geval niet aan de werkelijkheid van je eigen vader. Nee, heel zeker niet. Hij is precies het voorbeeld van hoe het niet moet zijn eigenlijk. Heb je dit soort vaders wel gezien om je heen? Zijn er mensen aan wie je dacht bij het schrijven? Nee. Er is één scène. Het boek is wel gegrond in een feitelijke ervaring. Dat is namelijk de laatste avond van mijn vader in het ziekenhuis. Mijn broer en ik sliepen bij hem. Dus de volgende ochtend zou hij geëuthanaseerd worden. En ik zie hem liggen in dat bed bij het raam. En dus daar begint ook Mauk eigenlijk mee, die oude man in het bed. En 's nachts word ik opeens wakker. En ik zie hem rechtop zitten, maar het is donker. Ik zie alleen het profiel. En hij zit tegen het raam aan en het maanlicht schijnt. En ik ga ook rechtop zitten en ik kijk naar hem. En hij kijkt naar mij en hij zwaait. En hij gaat weer liggen. En we zeggen eigenlijk niks en ik ga ook weer liggen. En dat is ook wel een scène, dat is ook wel een beeld dat in mijn hoofd is blijven hangen. En ik denk dat daar ook de grondslag ligt van het beginbeeld van het boek. De oude man die ligt te sterven in een bed bij het raam. Ja. Ja. Maar ik heb geen vaders. Tenminste, ja, dat zijn dingen die binnen het huis vaak gebeuren. Nee, ik was daar ook niet bij, maar ik heb geen vaders gekend. Tenminste, niet in die mate zoals de vader van Mauk is. Die zijn kinderen echt op zo'n wijze behandelt. Ja. Jij bent begonnen met schrijven eigenlijk nadat jouw moeder is overleden. Toen was je vrij jong, 16. Ja. En op verschillende momenten heb je aangegeven, ik wilde gaan schrijven omdat ik erachter kwam dat het zomaar voorbij kon zijn en ik wilde een zinvol leven leiden. Nu is je vader overleden. Hoe lang is dat geleden? Vijf jaar ondertussen. 2018. 2018, ja. Hoe heeft dat nog iets met dit vraagstuk rondom zingeving gedaan of er iets aan veranderd? Ik zei altijd, de dood van mijn moeder is de geboorte van de schrijver geweest. Mm-hmm. En nu zei ik ook erbij dat ze de dood van mijn vader zal van mij nog een betere schrijver maken. Dat heeft alles te maken met, denk ik, het besef dat het ook voorbij kan gaan en gaat natuurlijk voor iedereen. Maar en dat je dus de tijd die je hebt probeert zo zinvol mogelijk in te vullen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor naar anderen toe. En voor mij was dat wel een drijfveer van, kijk, het schrijverschap. Ik heb heel veel boeken gelezen in de periode dat ik dat het gezin uiteengerukt was in die zin. Ik was 16. Ik ben dan echt gaan lezen als vluchtmiddel. En toen later dacht ik van, als ik dat ook zou kunnen doen, boeken schrijven voor mezelf, want ik vind dat zo leuk nu. Ik heb dat ontdekt. Hè. En maar ook dat ik dan voor anderen ook zo misschien een hulp kan zijn. Dat zij ook eens 2 of 3 uurtjes de ellende kunnen vergeten. En in die zin ben ik dus ook zinvol bezig voor anderen. Dat is nu de draai die ik eraan geef om dat voor mezelf te duiden. Dat eigenlijk mijn kleine, heel kleine bijdrage is aan het zinvol zijn voor anderen. Want je bent eigenlijk ook wel heel egoïstisch bezig als schrijver ook. Hè, ja, want als je heel zinvol wil zijn, had je ook verpleger kunnen worden. Ja, ja. Ik heb wel in het onderwijs gestaan, 16 jaar. Dus ik heb toch ook nog iets anders. Die box kan je even maatschappelijk bijdrage geleverd. Ja. Maar dit is op een andere manier. En dit past beter bij mij. En ja. Voel je dat ook zo? Heeft het zo gewerkt dat het jouw leven zin heeft gegeven? Ja, ja, absoluut. Er is eigenlijk niks anders meer dat ik nog zou willen doen. Het is zelfs zo dat ik nu ook anderen help. bij het schrijven en het verwezenlijken van hun dromen. Want dat zijn echt wel dromen voor mensen. Hè. Om een boek te schrijven of om een boek te zien liggen in een boekhandel. Dat zijn echt dromen. En ik werk daaraan mee. Dus ik heb dat bedrijf dan opgericht. En ik help mensen met het echt schrijven. Het volledige proces van het boek. Dit boek gaat dus over Mauk. We treffen een stervende man aan die terugkijkt op zijn leven. De revue laat passeren. En heel langzaam, echt puzzelsgewijs, kom je als lezer erachter wat er met deze man aan de hand is en wat hem in zijn leven is overkomen. Een belangrijke draad daarbij is dat hij eigenlijk de verbeelding heeft aangegrepen als een soort fort om te kunnen overleven. Is dat een goede strategie? Kan verbeelding dat doen? Ik ben blij dat je die vraag, dat je dat onmiddellijk aankaart. Want dit verhaal is inderdaad, het is iemand die zijn verbeelding of de kracht van de verbeelding gebruikt om te kunnen overleven. Om zijn leven te kunnen leiden. En voor mij werkte dat perfect. Maar voor hem is het zo erg en zo ernstig dat hij in zijn eigen verhaal gelooft, dat het ook een gevangenis wordt. Dus dat hij er eigenlijk niet meer uit kan. Ja. Ik heb, terwijl ik aan het schrijven was, heb ik gesprekken gehad met psychiaters. Niet als patiënt, maar gewoon om uitleg te vragen. En ik stelde hen de vraag van, kijk, bestaat dat? Hè? Heb je dat ooit meegemaakt, dat in jullie praktijk, dat er iemand is die zo sterk in zijn eigen fictie gelooft, om niet aan een trauma te hoeven komen, om daaromheen te bewegen. Te overleven dat, gewoon. Dat te overleven, ja. Om verder te kunnen gaan in het leven. Dat hij daar een leven lang in blijft geloven. En wat gebeurt er dan als je daar doorheen prikt? En wat krijg je voor antwoord? Nou, het antwoord was, het is extreem, maar het bestaat. En het is zelfs zo dat als je daar doorheen prikt, als je zegt van, maar het is niet zo gebeurd en je bent een leugenaar of het ging helemaal anders, dan kunnen ze heel agressief worden of dan, hoe noem je dat, katatonische verschijnselen, verlammingsverschijnselen vertonen of slaapzucht. Dus dat moet je ook mee uitkijken als je daar doorheen prikt bij die mensen. Want die geloven daar heel heilig in en dat kan. Het is eigenlijk hun mentale skelet geworden en dat mag je niet uit elkaar laten vallen. Ja. Want dan valt de persoon uit elkaar. Ja. Ja. Jan, ik ga nog heel even wat over jou vertellen voor de mensen die je misschien nog niet kennen. Je groeide op in Elverdingen in de Westhoek in Vlaanderen. Studeerde in Gent Nederlandse en Engelse taal en letterkunde. Tijdens een half jaar studie aan de Trinity College in Dublin raakte je heel sterk beïnvloed door de Ierse literatuur. Die invloed duurt nog door tot op de dag van vandaag. Je gaf les in Vlaanderen, werkte korte tijd in de ICT. Je debuteerde met de roman De Verzonken Jongen, waarmee je meteen twee literaire prijzen won. Een daverende entree in de letteren, kun je wel zeggen. Je tweede boek, Meester Mitraillet, werd meteen een bestseller. En daarna volgden nog drie andere, ook gelauwerde romans. En gisteren is dus je zesde boek uitgekomen. Maar ook voor we daar even verder over gaan praten, gaan we naar Mark Kloostra in het Abel-Enstra-stadion. Dag Mark. Dag. Daar waar Twente op werkelijk schitterende wijze op een 1-0 voorsprong is gekomen. Oh, het is inmiddels de 25e minuut. Nou, een minuut of 3-4 geleden is dat gebeurd. Het was Czerny die de aanval zelf opzette en ook afronde. Na eerst een 1-2'tje met Flap en daarna een 1-2'tje met Ugalde schoof hij de bal tussen de benen door van Andries Noppert, de keeper bij Heerenveen. Het was echt een plaatje van een doelpunt. Als je van combinatievoetbal houdt, dan was dit echt smullen geblazen om je vingers bij af te likken. Het was Manchester City, alleen dan in rode shirts van FC Twente. Een minuut later moest overigens de keeper van Twente wel handelend optreden op een kans van Van Hooijdonk, die ineens oog in oog met de keeper verscheen. Maar de keeper van Twente is een hele goeie en die keerde die bal met zijn knie. Daardoor staat Twente nog altijd op een voorsprong van 1-0 in Heerenveen op bezoek bij de plaatselijke sportclub. Waar Heerenveen nu aanvalt met Colasin, maar dat levert niets anders op dan een doeltrap voor Twente. 26 minuten onderweg, 0-1 bij Heerenveen Twente in de play-offs van de Eredivisie. Dankjewel Mark, de sfeer zit er goed in, zowel bij jou als het stadion hoor ik. Tot zo. Ja, dat klopt, heerlijk. Ja, Jan, het is je zesde roman. Veel van jouw boeken spelen zich af in Elverdingen, het dorp waar je bent opgegroeid. In de Westhoek, in Vlaanderen ligt dat. Het is doordrongen van de geur van stoofpot, ruisende populieren langs lange wegen. Vaak ook winter, grauwe luchten. Wat is er aan die arena wat jou niet loslaat? Dat die blijft terugkomen in jouw werk? Het is de achtergrond, Elverdingen dan. De Westhoek is de achtergrond van 3 romans. De Verzonken Jongen, Meester Mitraillette en Jagersmaan. Eigenlijk in mijn hoofd een West-Vlaamse trilogie. Weet je, het is het dorp waar je bent opgegroeid. Iedereen heeft, denk ik, die een goede jeugd heeft gehad. En voor mij was het een fantastische jeugd in Elverdingen. Ik heb daar de mooiste tijd gehad. Dat zit er voor altijd in verankerd. En, wat was er zo mooi aan? Nou ja, de zorgeloosheid. Het warme nest waaruit ik kwam. Het zien van liefde tussen de ouders. En het aardig zijn van de ouders. En het behulpzaam zijn, enzovoort. Dus ik heb daar... Dat was voor mij gewoon echt een paradijs. En wat voor scènes moet ik me voorstellen? Was jij zo'n jongen die altijd buiten was? Of konijnen aan het vangen? Fietsen? Hoe moet ik jou in dat decor zien? Altijd buiten. Altijd buiten spelen. In de bossen. De boom klimmen. Was je een dromer? Want verbeelding is zo'n groot deel van jouw leven. Ik geloof het wel. Ik geloof wel dat de meesters... ik moest naar een katholieke jongensschool. Dat was gescheiden. Gescheiden ook, man. Ja, wanneer heb je voor het eerst samen les gehad? Of middelbare pas? Universiteit. Oh, God zeg. Ja, je hebt het hier wel over het katholieke ja. Vlaanderen. Hè? Dus ja. Gescheiden klassen en echt waar. En dan ben ik even de vrouw. Ja, we hadden het over de scènes uit jouw jeugd. Of je een dromer was. Oh ja, de meester die zei er wel van... hij zit steeds naar buiten te kijken. En hij kan veel meer dan hij doet. Ik was inderdaad wel bezig met... ook in het middelbaar hoor. Met naar buiten kijken en de vogeltjes zien vliegen. Maar dat zat er ook al vroeg in. Maar ik las eigenlijk niet zo heel veel. En ik schreef ook helemaal niet. Pas vanaf mijn 16e zo'n beetje begon ik echt wel als vlucht... boeken te lezen. Ja, want je omschrijft net een vrij paradijselijke jeugd. Daar kwam natuurlijk heel vreed een einde aan toen jouw moeder overleed. Ja, dat was zo'n beetje het grootste breekpunt in mijn leven, ja. Ja. En dus, hoe was dat dan met z'n drieën overblijvend? Zeker als er zoveel liefde en harmonie was thuis. Hebben jullie het gerooid? Mijn broer zat al op kamers, op kot in Gent... mijn vader was veel gaan werken, dus ik stond eigenlijk op alleen. En vaak was ik s'avonds ook nog alleen. Maar mijn vader had diensten, ook laat en vroege diensten. Wat deed hij? Die was automonteur, mm-hmm. Maar dan aan de bussen. Ah, ja. En de lijn in zijn hele leven daar. En dat was denk ik in het voorlaatste jaar van het middelbaar. Dus dat herinner ik mij nog, dat ik 's ochtends opstond en eigenlijk alleen was. En ook de muziek ging aanzetten. En dan je eten maken en een boekje lezen. En dan naar school. En dan thuis. En ik kookte ook voor mijn vader. Dus ik heb dat heel snel geleerd om te koken. En dat ging allemaal goed. Maar om ook af en toe eens met een verdrietige vader in je armen te liggen als 16-jarige was ook heftig. Ja. Dat is ook wel een paar keer voorgevallen. Maar er werd niet meer of weinig gesproken over. En ik denk dat dat wel vaker is in mensen die dierbaren... dat het heel moeilijk is om daar nog veel over te spreken. Sommige mensen willen daar niet meer over spreken... omdat het gewoon te pijnlijk is. Mm-hmm. Ik dacht eerst het is onwil, maar dat is het ook helemaal niet. Hè. Misschien eerder onmacht. Ja, onkunde, onmacht. Ja. Ja, en dan heb je al dus een jongeman en een vader bij elkaar... en dan is het ook nog West-Vlaanderen. Speelde dat ook nog mee? Het is toch een cultuur waarin mensen misschien wat eerder dingen voor zichzelf houden? Of... Ja, dat zeggen ze wel. Hè? Maar ik denk dat eigenlijk op veel plekken zo is. Dat, zoals ik net zei, dat het moeilijk is. Nu niet meer. Hè? Maar vroeger denk ik dat het moeilijk is om over die dingen te praten. En je moet gewoon vooruit en niet achteruit kijken. Trouwens ook de woorden die mijn vader zei voordat hij doodging. Kijk altijd vooruit. Kijk maar nooit meer achterom. Dat waren zijn laatste woorden? Nou, de avond ervoor, toen we nog een gesprek hadden... zei hij dat. Je moet nooit omkijken, zei hij. Je moet nooit achterom kijken, altijd vooruit. Dat hebben we ook geprobeerd te doen, maar dat gaat natuurlijk niet. Nee. Anders was ik niet gaan schrijven. Precies. Mijn hele schrijven is een terugkijken geweest. En een zoeken naar wat ontbrak, of er niet meer was. Ja. Ja, dus ja. Op een gegeven moment ben ik echt gaan zitten. En toen was ik al 36. 20 jaar later. En ben ik echt gezegd van nu ga ik echt dus... Ik moet daar vanaf. van dat lood in de schoenen. En toen dacht ik, nu ga ik schrijven. Dus ik ben begonnen als therapie, denk ik, gewoon gaan zitten. Want ik had nooit iets geschreven voordien. Ik had nooit iets gepubliceerd. Heel veel gelezen wel, maar nooit geschreven. En toen dacht ik, nu is het moment. Ik had twee kleine kinderen ook al. En uit doodsangst ook van, kijk, ik zag de 42 naderen. Ik denk, oh jee, het kan ook opeens gedaan zijn. Dus ik moet hier iets achterlaten voor die kinderen. Dus ik schreef voor hen en voor mezelf. Ik heb alleen de pech dat het nu geen lezers geworden zijn. Ik vind dat op zich wel een grappig feit, maar... ja, Nederland, hè? Met Kroatië volgens mij in de lijstjes van mensen waar jongeren het minste lezen. Vier kinderen die geen boek vastpakken, maar ja, dat geeft... Misschien niet. Later. Ik denk later zullen ze het misschien wel doen. Maar goed, ik ben begonnen als therapie, denk ik, gaan schrijven. En toen gebeurde er iets. Toen ontdekte ik gewoon de kracht van de verbeelding, zal ik maar zeggen. Opeens had mijn moeder rode haren, had ze niet. Opeens had ze sproeten, had ze ook niet. Opeens had ik een grootvader met een litteken in zijn gezicht. Had ik niet. Tenminste wel een grootvader, maar die had geen litteken in zijn gezicht. Enzovoort, enzovoort. En je ontdekt die ongelooflijke vrijheid. Je begint helemaal te glunderen als je dat zegt. Ja. Vrijheid. Ja, ja, dat is gewoon die... Ik weet niet wat het was, maar precies dat. Hè, de mogelijkheid tot het creëren. Precies dat heeft mij erdoor gehaald. En nu weer? En ja, maar gewoon ik stop niet meer. Ik schrijf tot ik niet meer kan. Precies voor dat creëren, precies voor die vonk, precies voor die vrijheid die je daarin vindt. Jij en je vader hebben dus heel intensief samengeleefd. En nu is hij dan ook overleden. Hoe was dat dan om je laatste ouder ook nog te verliezen? Ja, hij woonde nog in Elverdingen. Ik ben dan verhuisd naar Zeeuws-Vlaanderen. Je sticht een eigen gezin. De afstand wordt groter. Er komt een nieuwe vrouw in het leven van mijn vader. Die was ook zo gek als de achterdeur, zal ik maar zeggen. En dus dat ging al niet meer zo. Het contact was al minder. Maar toen hij... die vrouw is dan weer weggegaan. Dus toen hij stierf, was hij alleen. En dan zijn we weer nader tot elkaar gekomen, meer contact gekregen. En we hebben nog goede gesprekken gehad. En op een normale manier afscheid kunnen nemen, weet je. Als volwassen man. Je weet, ja, het is zover. En dan ga je er ook doorheen. En op die manier. Dat is helemaal anders dan ik als 16-jarige. En 's ochtends werd mijn moeder begraven. 's avonds zat ik op de kermis plezier te maken. Dat is onvoorstelbaar wat er op die ene dag eigenlijk... dood en levenslust op één dag tijd. Maar dat besef je dan niet. En achteraf is dat toch zo, ja, absurd. Maar nee, met mijn vader is dat... dat is lastig geweest. Maar ja, je weet ondertussen dat het zo is en zo gaat. En dat het tijd nodig heeft. En dan ben ik begonnen met dit boek ook. Ja. Een schrijfhuisje gebouwd. Dat heb ik ook gedaan. Mauk heeft het echt heel zwaar gehad in zijn leven. Het is een onbetrouwbare verteller. Dus we moeten het doen met wat hij ons vertelt. Ik weet niet wat ik kan vertellen zonder dat ik misschien... Nou, voor mij mag je alles vertellen wat je wil vertellen. Oké. In ieder geval, het is een heftig boek. Het is een heftig boek. Er komt veel geweld en dood en familiegeheimen in voor. Wat heb je hiermee willen vertellen? Of waarom kwam het in deze heftige vorm tot je? Nou, Mauk is zwaar getraumatiseerd als kind. Hij leeft op woede. En dat heb ik een paar keer ook. Hij leeft op zijn verbeelding en op woede. En op een machteloosheid. En dat hem op zo'n jonge leeftijd zoiets is overkomen. Hij kan dat ook geen plek geven. En woede is eigenlijk... verdriet, hè? Want sommige mensen gaan... Dat schrijf je op een gegeven moment, dat heb ik nog uitgelicht. Dat is wat mijn woede is, nu spreekt Mauk, zeg maar. Een onuitroeibare koestering. Ja, hij heeft alleen maar dat. En als je alleen maar woede hebt... En sommige mensen gaan zitten huilen in een hoekje, andere mensen worden boos. Maar aan de grondslag ligt eigenlijk machteloosheid en verdriet. Woede is altijd verdriet, denk jij? Ja. En, Je hebt het niet over de pure agressie. Mm-hmm. Dat is ook nog een ander verhaal. Maar die waar Mauk aan leidt, weet ik, was in mijn gedachten wel natuurlijk een diep verdriet. Maar met verdriet, ja, daar zit geen kracht in. Woede is een kracht. Ik ben ook een periode heel erg woedend geweest, 17e, 18e. En boos op de wereld, boos op iedereen natuurlijk. Dat is ook in de puberteit misschien, maar wat daar toen gebeurd is. Maar woede is ook een levenskracht. En dat heeft hij ontdekt en dat koestert hij daardoor. Want het is alleen daardoor, en dat in combinatie met zijn verbeelding, dat hij kan blijven bestaan. Ja, dus het is eigenlijk het huwelijk tussen verbeelding en woede wat hem toch nog zo lang heeft door laten gaan. En die zegt dat er ook veel geweld in zit. Maar ik vind dat wel meevallen. Maar natuurlijk niet in de verbeelding. Fysiek geweld, maar wel in psychologisch geweld. Met een vader van wie je stukken boek uit je hoofd moet leren. En als je het niet weet, dat je in je broek plast en dat je klappen krijgt. Dat vind ik wel degelijk een vorm van geweld. Ja. Maar veel van wat ik beschrijf is ook maar de vraag of dat geweld echt is gebeurd. Precies, heb ik net. Het is een onbetrouwbare verteller. Ja. Dat weten we niet. Maar we hebben geen andere realiteit. Dus dit is de realiteit waar wij dan als lezer mee dealen. Bestaat er zoiets als goede woede? Want woede is wel altijd een hele heftige kracht, ook zeker voor anderen. Woede schaadt ook. Zeker, woede, als het niet gericht is naar een persoon. He, als het puur zo'n gevoel is van binnen, dan kan het iemand echt door laten gaan en door laten denderen. En daar kan hij van profiteren. Maar als het moet natuurlijk niet gericht zijn naar een persoon. Of in elk geval niet naar een persoon die het niet verdient. In dit geval is het natuurlijk gericht naar zijn vader. En wat hem daar is aangedaan. Maar hij is niet sterk genoeg om dat in de vorm van Mauk, in de persoon van Mauk, te laten blijken naar die vader. Mm-hmm. En dan hebben we het over het alter ego dat Henry komt kijken. De grote broer Henry. Ja. Ook weer een figment of the imagination. Een broer ontsproten uit de verbeelding. En hier weer een voorbeeld van een verbeelding die zo krachtig is dat hij er ook zelf in gaat geloven, in die grote broer. Dat hij hem gaat redden en dat beschermen. De omgeving ook mee gaat doen alsof hij er is. In ieder geval vanuit zijn perspectief. Alsof Henry gewoon een gegeven was. Ja. Heb je zelf vroeger ook een alter ego gehad? Of een soort imaginary friend, wat heel normaal is bij jonge kinderen? Nou, ik heb lange tijd, in de puberteit las ik, zoals ik zei, las ik veel boeken. En dan lees je over hoofdpersonen van, zo zou je ook wel willen zijn. Of die karaktereigenschap zou ik wel willen hebben. Wie bijvoorbeeld, wat las je? En wie ontleende jij een soort van Dat weet ik niet meer. Maar dat waren westerns. Nou, ook komen we terug bij het onderwerp western. Terug niet, maar in het boek is dat natuurlijk ook zo. Maar dat waren vaak van die cowboy- en indianenverhalen. De held. Jij las ook die boeken van Karl May. Ja hoor, ik heb ze ook in mijn jeugd gelezen. En sterker nog, ik speelde ook alleen maar met Playmobil-poppetjes alleen maar westernverhalen na. Met indianentooien en cowboy en indianen, alles erop en eraan op zolder. Ja, ik had een hele grote zolder gekregen van mijn ouders met twee wand of kamerbrede tapijt. Een groen en een geel ook nog eens. En dan maakte nog ik nog ook één vraag voor we naar het nieuws van 19:30 gaan. Had je ook een naam als indiaan of cowboy voor jezelf? Nee. Nee, zover ging het dan ook niet. Zover ging het niet. Oké, we praten zo verder. We gaan nu naar Clemens Peters, want die is hier met het nieuws van 19:30. NPO Radio 1. Ruim 40 landen hebben op een top in Moldavië een sterke bereidheid laten zien om Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. De Oekraïnse president Zelensky heeft dat gezegd. Hij zei ook dat Oekraïne volgende maand duidelijkheid wil hebben over een toekomstig NAVO-lidmaatschap. De Duitse bondskanselier acht een lidmaatschap op dit moment nog niet groot. Voor het eerst in bijna 30 jaar viert Jordanië een groot koninklijk huwelijk. Kroonprins Hussein is vandaag getrouwd met de Saoedische Raywa al-Saif. Hij is 28, zij 29. Het evenement gaat gepaard met veel pracht en praal, inclusief beroemde gasten, onder wie het Nederlandse koningspaar en prinses Amalia. Amsterdam gaat een nieuwe koper zoeken voor het afvalbedrijf, AEB. De gemeente wilde het bedrijf voor 450 miljoen euro verkopen aan AVR in Rotterdam. Maar de toezichthouder, ACM, stak een stokje voor die deal, omdat de bedrijven samen te machtig zouden worden. Met de nieuwe poging houdt Amsterdam de zogenoemde scheidingsinstallatie in eigen hand. En zo kan de gemeente invloed houden op de overgang naar hergebruik van grondstoffen. Een Nepalese Sherpa heeft een klimmer op de Mount Everest gered. Die bevond zich in de zogenoemde zone des doods, waar het 30 graden onder nul kan zijn. De reddingsactie is uitzonderlijk, zegt Nepal. Het is namelijk bijna onmogelijk om klimmers op zo'n hoogte te redden. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof. Vandaag is schrijver Jan van Tortelboom bij ons te gast om te praten over zijn zesde roman die gisteren is uitgekomen, Mauk. Een indringende vertelling van een man op zijn sterfbed die al op jonge leeftijd in zijn verbeelding vluchtte om te ontkomen aan de verstikkende en bedreigende gezinssituatie en ook nog een groot geheim. Jan, wij gaan zo verder praten, maar we gaan eerst even terug naar Mark. Mark Kloostra, want jij bent bij Heerenveen Twente. Net was het 1-0 voor Twente. Hoe staat het nu? Nog steeds 1-0 voor Twente. Al probeert Heerenveen het nu wel met een schot van Colasin. Dat van richting wordt veranderd en een hoekschop oplevert in de 43ste minuut. Die zit er over 5 seconden op. Dus dan gaan we de ene laatste minuut van de eerste helft in. In een sfeervol Abel Enstra stadion waar Heerenveen de thuisclub, en de meeste mensen maken daar toch echt kabaal voor, nog altijd achter staat dankzij het prachtige doelpunt van Tjerni na een dubbele 1-2. Al heb ik in de herhaling kunnen zien dat het nog mooier was geweest voor de fijnproever als hij die bal over de vallende Noppert had heen gestift. Maar goed, dan ben je echt een azijn zeiken in mijn geval. Corner voor Heerenveen. Dat blij mag zijn dat het overigens geen 0-2 werd. Een paar minuten later. Corner draait af en wordt dan weggekopt door Plekenswelo. En dan is er ook nog een overtreding gemaakt. Ugalde kon vrij uithalen in de 16 meter. Maar zijn schot kon nog op het allerlaatste moment door Van Ottelen, verdediger van Heerenveen, worden geblokt. En in de daaropvolgende corner kopte diezelfde Ugalde via de grond de bal bijna binnen. Maar die Noppert, geselecteerd voor het Nederlands elftal, tikte die bal net onder de lat weg. Laatste minuut gaat over 10 seconden in bij Heerenveen tegen Twente. En dan gaat het over de eerste helft. Twente leidt stand 0-1. Oké, tot zo. Ja, Jan. Trauma, familiegeheimen. Mensen die eigenlijk niet uit hun eigen schild komen, komen veel terug in jouw werk. Denk je ook wel eens van, laat ik nou eens even een heel luchtig zenuwmannetje schrijven? Of het is een soort schitterende misère vaak. En dan zeg ik schitterend omdat je het heel mooi beschrijft. Ja, ik denk dat ik op de boekvoorstelling zei, ik heb ondertussen mijn voorspel is klaar. Mijn literaire voorspel is klaar. Nu dit was slechts voorspel. Deze zes romans waren mijn voorspel. Nu ga ik echt aan het echte werk beginnen. Wat gaat er dan nu komen? Nou, ik ga afstappen van dat claustrofobische. Dus in het hoofd van één persoon en de ellende van die persoon. Ben je daar een beetje klaar mee? Ik vind dat nog steeds heel erg boeiend hoor. Sorry, de psychologie van de mens. Maar ik ga het breder trekken. Ik wil ook meer hedendaagse thematiek. Wat is er gebeurd? Waarom deze... Want dit klinkt als een aankomende verschuiving in jouw oeuvre. Ja, wat is hier aan de hand? Nou, niks. Ik wil gewoon ontwikkelen. En ik wil mezelf ook blijven... ik wil het voor mezelf ook interessant blijven houden. En niet meer schrijven vanuit eigen drijfveren, zal ik bijna zeggen. Eigen achtergronden. Maar gewoon eens proberen om dingen die spelen in de hedendaagse wereld. En die ik ook interessant vind. Bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld vind ik zeer interessant wat het kan gaan doen met mensen. Heb ik al in De Drager een beetje over geschreven. Over dat het Darwinisme ten opzichte van de technologie. Dat vind ik nog steeds interessant. Dus dat. Ik ga geen science fiction schrijven of zo. Maar wel meer... hedendaagse thematiek. Maar waar komt die drang nu vandaan? Wil je meer urgentie in je werk of actualiteit? Of... Ja, meer actualiteit, ja. Meer iets wat mij interesseert. Anders zou ik er nooit aan beginnen natuurlijk. Om te beginnen wil ik ook meer leren over artificiële intelligentie of lezen. En dan mijn verbeelding ook daarover laten gaan. Wat zou dat kunnen doen met de mens? Maar dan vooral het raakvlak met de biologie, met ons lichaam. Dat vind ik interessant. Maar ook Ja, ze zeggen dat ze mooi, je moet jezelf opnieuw steeds heruitvinden. Maar het is toch misschien wel zoiets van een keer iets anders, weet je. Ja. Is dit dan de punt achter de claustrofobische serie? Nou, van nee, er moet nog één verhaal. Ik ben iets te vroeg. Ik heb een mooi verhaal aangereikt gekregen van een Zeeuwse zonderling, een Zeeuwse boer. Dus ik moet toch nog één keer. Maar dat is niet mijn verhaal, dat is zijn verhaal. Dus dat zonderling, is een waar gebeurd verhaal. Ja. Dat is toch ook echt iets typisch Jan van Toortelbooms? Dat is op mijn lijf geschreven. Maar het gaat nu niet over mij. Het gaat nu over iemand anders. En een waar gebeurd verhaal. Dus ik ga echt nu in de huid van een ander kruipen. En op zoek gaan naar zijn. Maar miserie. Wat fascineert jou zo aan de zonderling? Wat is dat? Ja, het zijn vaak mensen die zoveel interessanter zijn dan de massa. De mensen die meelopen. Ik zei het daarnet ook al. Ik ga ook nooit naar evenementen waar heel veel mensen zijn. Dat meeloopgedrag, dat vind ik. Die zonderlingen zijn zo fantastisch. En ze worden ook vaak verstoten. Die man is ook voor een stukje. Het was een boer bijvoorbeeld. En hij wilde niet meedoen aan de verkaveling. Je hebt het nu over het personage die man, van je komende ja, boek. Dus hij wou niet meedoen aan een verkaveling, waarom hij zo bijzonder is. Hij wou niet meedoen aan een verkaveling, dus hij heeft dat steeds tegengehouden. Op een gegeven moment kwamen ze met 19 man sterk. De milieupolitie, de politie, ambtenaren. En daar stond hij met zijn jachtgeweer op zijn erf. En ze zijn er niet opgegaan. Dus hij is echt iemand die ook. En nu zijn ze heel blij dat hij dat niet heeft gedaan, want je hebt dus daar die echte Zeeuwse natuur nog een beetje. Dus op het moment zelf ben je zonderling, ben je iemand die tegendraads is. Maar later zijn ze dus heel dankbaar dat die persoon. We gaan heel even naar Mark, want er is iets gebeurd in Heerenveen. Dag Mark. Ja, zeker, want de gelijkmaker is gemaakt door Tom Haaien. Die probeerde het maar eens vanaf 25 meter en schoot die bal zo hard dat die keeper Oenestal verraste. Er zat misschien ook wel een hele lelijke zwabber voor de keeper in, waardoor die bal van richting veranderde. Wilde hem als een volleyballer zijn doel uitslaan, maar miste de bal compleet en die sloeg hard tegen de touwen. Intussen is het rust in Heerenveen, maar het staat dus niet meer 0-1, maar 1-1 dankzij Tom Haaien en die rake afstandsknal. Oké, tot zo. We hadden het over zonderlingen. Wat maakt iemand een zonderling? Dat hij in durft te gaan tegen de gangbare conventies en normen en waarden. En er waren er in jouw jeugd, in zo'n dorpse plattelandsomgeving, ook dorpsgekken of gekkinnen of zonderlingen? Want voor kinderen is dat natuurlijk altijd heel fascinerend. Of we daar waren? Ja, of jullie ook iemand buiten het dorp hadden wonen die misschien. Ja, elk dorp heeft zijn gek, hè? Ja, daarom. Dus wat was dan die van Everdingen? Dat was Elverdingen. Ik. Dat was ik. Nee hoor. Ja. Nee, dat was. Er zijn er zoveel, maar er zat bijvoorbeeld altijd een oude man op een stoel. En toen ging ik naar de lagere school en passeerde ik daar. En die zat altijd zo met zijn benen heel wijd open, want die had een enorme zakbreuk. En toen gaf hij ook snoepjes, maar niemand durfde dichterbij komen om die snoepjes aan te nemen. Dus wij stoven er altijd zo voorbij. En hij vond dat ook, denk ik, ja, niet leuk. Maar zulke figuren heb je overal. Hè. Mm-hmm. Dus, maar heb je er oog voor? Verzamel je ze ook? Als je ergens bent, denk je dan meteen, oh, daar is er weer één. Nee, maar als je doorvraagt met iemand, als je praat met iemand en je isoleert die persoon en je gaat doorvragen naar wie hij of wat hij is of waar zijn interesses liggen, kom je altijd bijna bij een zonderling uit. Die zonderling zit in ieder van ons. Ja. En dat vind ik gewoon, als je daar. Als de gesprekken maar niet ieder van ons wordt verstoten en bij de echte sociale zonderlingen gebeurt dat wel. Dat zijn mensen die dan de moed hebben om uit te komen of om te tonen hoe ze werkelijk zijn. Je hebt de mensen die het maskeren. Het grootste deel van de bevolking maskeert wie ze werkelijk zijn of wie ze wensen te zijn of wie ze zouden willen zijn. Dat is conventie. Die gedragen zich volgens de norm. Maar je hebt de mensen die zodanig dat gedrag, die zodanig bij zichzelf blijven, zijn wie ze zijn, en dat ook uitdragen. Nou, die worden vaak verstoten. En je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon niet van gezelschap houden, die ook het liefst alleen zijn. Ja. En binnen een kleine gemeenschap ben je dan automatisch bijzonder. Ja, maar dat zijn wel vaak de interessantste figuren. Ja, ook voor jou als verteller, bekijk jij eigenlijk alles vanuit, is dit een interessante vertelling of niet? Is dat een maatstaf? staf waarmee jij de wereld en mensen ook tegemoet gaat. Altijd die honger naar verhalen, naar wat is... Nou, dat was wel zo, dat is nu niet meer zo. Zo klinkt het een beetje. Ja, dat was vroeger zeker zo, maar... Dit verhaal bijvoorbeeld is heel erg ontsproten naar mijn verbeelding ook. Het is niet zo dat ik mensen in mijn achterhoofd had. Ik heb dat bij andere boeken wel gedaan. Ook echt beschreven zoals ik ze zag. Hey, de slagersvrouw, bij wie ik tot op heden eigenlijk niet meer zo welkom ben in de beenhouwerij, die beschreef ik ook met haar, hoe ze met haar vleeswaren boven de andere fijne vleeswaren hing toen ze vooroverboog om mij een schelletje aan te bieden. Ik heb dat ook zo beschreven. Maar dat is dat mij helemaal niet een dank. Nee, helemaal niet. Nee. Maar ja. Dat. Sorry, wat zei ik? Ik weet niet meer wat de vraag weer was. Ik zit een beetje uit te wijden, maar ik ben de draad kwijt. Dat maakt helemaal niet uit. Nee, we hadden het in het algemeen over zondelingen. En zondelingen. Of ik die mensen uitzoek. Nee, dat doe ik eigenlijk. Ja, dat doe ik niet. Nee, en vooral of jij de hele wereld eigenlijk als potentiële vertelling ziet. En zei, ja, dat was eerst wel zo, maar nu minder. Nee. Nu zit het toch meer... Ja, in mijn eigen hoofd, zal ik maar zeggen. Ja. Kun je inmiddels in Elverdingen gewoon iedereen tegemoet lopen? Of zijn er mensen, behalve de slagersvrouw, die denken van... God, dat is die man die altijd maar over Elverdingen schrijft. En heb je ook kwaad bloed gezet? Ja, destijds was dat de slagerij inderdaad. Maar ook de meester, de schoolmeester, die losse handjes had... En wij werden ook nog geslagen, soms een keer. Moesten we vooraan gaan staan. Ja, hoor, je hebt gewoon een draai om je oor gekregen. Ja, 10, hè, soms. Hoe ging dat dan? Dan riep hij je vooraan. Moest maar je op bij jou, treden. Hoe ging dat? Oh ja, ik had... mijn buurman was een jongen die stotterde. En hij kon maar niet iets uitspreken. En op een gegeven moment, ja, je bent jong, schoot ik zodanig in de lach. En hij kwam naar me toe en hij sloeg. Maar ik trok me ook nog eens weg. En hij sloeg die jongen die stotterde dan. Want hij kon zijn hand niet meer stoppen. En toen trok hij mij naar voren. En kreeg ik daar een serie van 10. Want dat deed hij vaker. Hij zet je in het midden van de speelplaats. En hij gaf jou 10 kletsen tegen je hoofd. Hè. Hij was dus bang dat ik daarover zou schrijven. Maar ik heb die man dat nooit kwalijk genomen. Weet je, als je stout bent, krijg je slaag. Dat was ook een beetje het idee, hè. Dat zou je nu niet meer moeten doen natuurlijk. Ik wou net zeggen, dat vinden wij nu niet meer normaal. Maar ook de ouders, geen enkele ouders ooit naar school gekomen daarvoor. En dat was gewoon, dat hoorde er gewoon bij. En dus die man was bang dat ik hem zou zo neerzetten. En dat heb ik ook helemaal niet gedaan. Dat was ook nooit mijn bedoeling eigenlijk. Dus je kan met opgeheven hoofd door Elverdingen lopen... en je hoeft niet bang te zijn voor dat mensen je... vervelend bejegenen. Nee, dat is al... Nee, misschien dat ben je inmiddels zelfs wel de trots van het dorp ook. Ja, sommige mensen vonden het dan vreselijk dat ze er niet in stonden. Ja, dat is dan de vraag. Wat is erger? Of je er niet in staat of wel? De ijdelheid, hè? Ja, precies. Ja. Maar dan toch, je zegt dit boek is eigenlijk helemaal aan mijn verbeelding ontsproten. Dan is jouw verbeelding best vreed ook. Want het is een heftig boek. Het gaat over... Ja, maar zware dingen. Je maakt een romanpersonage interessant als hij of zij uitvergroot wordt in een aantal eigenschappen. Je gaat geen roman schrijven over modale mensen die een modaal leventje leiden. Nee, maar Jan, ik bedoel, tuurlijk niet. Maar dit boek, het bulkt van mishandeling, van moord, van... enorme familiegeheimen. Dat is heel raar dat ik het nooit zo gevoeld heb toen ik dat schreef. Dat ik daar nou, dat is wel zo. Over de schreef ging of zo. Nee, ik zeg niet dat je over de schreef gaat. Maar als je zegt, deze keer ontspruit het helemaal aan mijn verbeelding... dan vraag ik me af, gewoon waarom jouw verbeelding... Ja, wat die vreedheid dan in jouw verbeelding is. Of waarom je dit op deze manier willen vertellen. Nou, goede vraag. Ik zou eens mezelf moeten onderzoeken. Weet ik eigenlijk zelf niet. De fascinatie ervoor. Ik weet niet waar voor dat van geweld, komt. Of voor... Nee, hoe de reacties zijn van of kunnen zijn van mensen daarop. Ja. Het geweld op zich spreekt mij niet zo aan. Het is eerder hoe mensen erop reageren met hetzelfde. Hè, oog om oog, of de slachtofferrol kruipen. of op een andere manier, zoals Mauk. Dat vond ik het interessantste gegeven. Dus je moest wel, Je moest de situatie heel extreem maken... om het overlevingsmechanisme helemaal uit te diepen. Ja, ja. Dat is zo. Dus, op een gegeven moment staat in het boek... pijn is onvermijdelijk, lijden niet. En ik vroeg me af... wat je daarmee precies bedoelde. Waarom leidt het een niet altijd tot het ander? Nou ja, ieder van ons in zijn of haar leven heeft ooit te maken met pijn. Of het nu fysiek is of geestelijke pijn. En het is maar hoe je ermee omgaat. Of je daaronder lijdt of niet. Fysieke pijn heb je natuurlijk ook... daar reageren ook andere mensen of iedereen verschillend op pijn. En... ook dat is weer zoiets van een persoonlijkheidskwestie... die ik ook weer interessant vind. Hoe reageer jij zelf op pijn? Wat is jouw mechanisme? Ik heb 2 keer mijn kop gestoten tegen een kachelpijp. Mijn vrouw is toevallig huisarts en die ging dat dan maar even dichtnaaien. En dat deed ze ook zonder verdoving. Ben je een klassieke onhandige schrijver? Ik ben de onhandige schrijver. En de kopstoter heb ik van mijn vader, want die stootte ook overal zijn kop. Mm-hmm. Maar dus toen had zij de spullen bij en niet het verdoving. Maar dat deed ik ook gewoon, ik zei, naai me maar dicht. En dat... heeft ze tot 2 keer toe gedaan en toen zei ze de 3e keer, nou naai ik je nooit meer. Kan ik het zien? Waar zit dat op je hoofd? Ik weet niet of het nog zichtbaar is. Maar, ja, ik weet niet of je dat ook weer verzint. Ik heb het ook met een schrijver te maken. Er waren toch 9 hechtingen voor nodig. Okay. Dus, nee. En toen heb ik die kachelpijp maar verwijderd. Maar dus fysieke pijn kan ik eigenlijk best wel hebben. Geestelijke pijn is iets lastiger natuurlijk. Veel moeilijker te handelen. En hoe doe je dat dan? Schrijven, hè. Mm-hmm. Door te schrijven. De verbeelding, net als Mauk. Door de verbeelding, klopt. Ja. Bij Mauk gaat de verbeelding tegenwerken. Op wat voor manier is jouw vlucht in de verbeelding ook een gevangenisje? Nou, niet. Ik heb dat niet met Mauk gemeen. Ik heb, voor mij is dat echt een bevrijding geweest. Ik heb daar nooit... De rare kanten van meegemaakt, behalve extreme verstrooidheid en vergeetachtigheid. Mm-hmm. Omdat je zo in een verhaal bezig bent dat je bijvoorbeeld vergeet de kinderen af te zetten op school, terwijl ze op de achterbank zitten. Of dat ik in een tunnel uitkom in cel zaten in plaats van ergens anders. Dus de verstrooidheid wel, maar niet het dwangmatige ook een beetje, het obsessief in het begin. Ben jij een obsessief type? Ik was dat bij de eerste roman. De tweede misschien ook nog, maar dat heb ik ook afgeleerd. Want toen je hier binnenkwam, had je al bedacht wat je op de tegel zou zetten. Ik kan er nu naar raden, maar laten we het even voor het einde van de uitzending houden. En je had ook allerlei dingen opgeschreven. Hou je graag controle ook? Dat heeft met 1 ding te maken. Dat is dat mijn geheugen een 7 is geworden. Dus dat ik daarom inderdaad een beetje toch woordjes opschrijf. Maar dat deed ik voor die niet. Hè. Voor dit boek bijvoorbeeld, Mauk, heb ik... ik denk een jaar lang zitten voelen en nadenken over dat personage. Zonder dat ik ook maar een letter heb opgeschreven. Ik ben pas gaan zitten en schrijven toen het in mijn hoofd helemaal rijp was. Dus daar neem ik dan eigenlijk geen notities. Maar als ik zoiets zoals dit vandaag een interview moet doen. En er zijn dingetjes die ik wil aanstippen. Wat heb je? Nou, lees je lijstjes voor. Ben ik wel benieuwd naar wat je er hebt opgeschreven. Nou, het heeft ook iets te maken met met dat zinnetje voor op de tegel. Als ik daar nog iets over zou moeten vertellen, dat ik daar ook nog... Dus dan ben je goed voorbereid. Ja. Waar lees je voor? Wat heb je staan? Wat schrijft Jan dan op, zo als voorbereiding? Geheugensteuntje? Mauk's verbeelding bijvoorbeeld is niet alleen een overlevingsmiddel, maar ook een wapen. Daar hebben we het nog niet over gehad trouwens. Het wapen, de verbeelding als wapen? Ja. Ah. En hij krijgt dus van zijn vader... precies van tevoren, dit wil ik gaan vertellen en dat wil ik gaan vertellen. Ja, nou ja. Nee, dat ene wel, als we het over de kracht van de verbeelding hebben. Het kan vrijheid zijn, het kan een manier zijn om te overleven, maar het kan ook een wapen zijn in zijn geval. Hij gebruikt dus tegen wat zijn vader hem heeft... dwangmatig heeft aangeleerd, gebruikt hij om te overleven, maar ook als een wapen dat terugkeert naar zijn vader. En op die manier verslaat hij dan eigenlijk meteen zijn vader. En dan bedoel jij dat een van de mooie dingen van de vader van Mauk was dat hij dus een enorme Karl May-fan was en hem ook de lust voor het lezen en de passie voor dat hele Wilde Westen heeft meegegeven. Ik kreeg natuurlijk ook wel een naar kantje dat Mauk die passages uit zijn hoofd moest leren en gestraft werd als hij niet de goede antwoorden kon geven. Maar goed, die wereld is die ingedoken. En in die wereld pakt hij hem ook terug. Is voilà, dat wat je bedoelt? Heel juist. Ja. Hij krijgt dus die verbeelding. Hij ontdekt zijn eigen verbeelding door zijn vader. Doordat zijn vader hem verplicht om te lezen en daarin mee te gaan, ontwikkelt hij zijn verbeelding, vindt daar kracht in, maar gaat het dan ook zodanig gebruiken tegen die vader en eigenlijk zijn eigen vader in de vorm van Henry, het alter ego, straffen door wraak te nemen. Ja. En dat Wilde Westen, en dat zit, daar zit ook de held in, daar zit ook de wetteloosheid in, het avontuur, maar ook de dreiging van strijd. En de strijd in die wereld. Dus vandaar ook dat de aantrekking, denk ik, op beide mannen, vader en zowel vader als zoon. Dus je zou kunnen zeggen dat de vader eigenlijk het wapen heeft gegeven aan zijn zoon, wat hem zowel verwonde, maar wat hij ook weer terugkreeg. Bijna zoals je in Aikido de kracht van de ander die tegen jou gericht is gebruikt om hem terug te geven aan iemand. Dat is wat er is gebeurd. Ja, zo kun je het zien. En het is nog maar de vraag of de vader dat ook zo bedoelde. Ik vroeg me af tijdens het lezen. Nou, ik werd een beetje boos van de omgeving. Ik ging natuurlijk toch mee in het verhaal. Ik wist, het is een onbetrouwbaar verteller. Maar je ziet een kind wat het echt heel zwaar heeft. En niemand in de omgeving doet iets. Er is wel iemand die neemt hem op jacht. Ook weer verplicht eigenlijk door iemand anders. Er is een tante die de rol van moeder een beetje opneemt, maar op afstand. Maar in het leven van Mauk is een gruwelijk drama gebeurd. En daar moet hij ook nog, zeg maar, dat moet hij zijn mond ook nog overhouden. Mensen weten dat. Hij is echt moederziel alleen en niemand doet iets voor hem. Ja, maar dat is. Kijk, dat is in een dorp, vroeger dan. En dat de notabelen, dat zijn dus mensen. En de schoolmeester, de advocaat, de notaris, de dokter. Dat zijn mensen die. Daar kwam je ook niet als er iets aan de hand was. Weet je, dat is gewoon. Je behoudt altijd die beschaafde afstand. En vandaar dat het ook gewoon binnenshuis veel dingen kunnen fout gaan. En dat gebeurt ook natuurlijk. Maar in die tijd, dan ging je daar niet zomaar eens aankloppen. De ouders kwamen ook niet naar school, hè, toen de schoolmeester ontsloeg. Dat werd gewoon niet gedaan. Dat waren mensen van status. En dat deed je niet. Dus in die zin kun je dat wel kaderen. Dat hij gewoon helemaal alleen daarvoor stond. Behalve zijn tante. Tante Laura. Die hem dan eigenlijk wel opgevangen heeft nadien. Die wel wist wat er speelde. Maar zij kon hem ook niet redden. Niet voorgoed. Uiteindelijk heeft hij zichzelf gered. Met zijn verbeelding inderdaad. En met een mes. Maar. Ja, maar hij is bij haar in huis genomen. Maar hij bedreigde haar eigen kinderen ook. Precies. In het spel waar hij kan de feiten en de fictie niet meer scheiden. Dus als hij gewelddadig werd in een kou en indiaanspelletje, dan werd hij ook gewelddadig. Mm-hmm. En zij zag dat dan als een bedreiging voor haar eigen kinderen en heeft hem dan laten opnemen. Hoe is het voor jou als man van de verbeelding? Jij leeft ervoor, het is ook jouw redmiddel, het is je wapen, het is je drijfveer. Om nu vader te zijn van 4 kinderen en in een hele praktische realiteit gesleurd te worden met kinderen die het eigenlijk niet zo boeit wat je doet. Er moet gewassen worden, kinderen worden gebracht, gehaald. Het is zo haaks op de writer's life. Ja, maar toch ook weer niet hoor, want dat is het sluit perfect aan. Vroeger zat ik 8 uur op mijn stoel, 8 uur echt te schrijven. En nu stop ik na 2 uur, heb ik het gehad. Je schrijft 2 uur per dag? Ik probeer 2 uur bezig te zijn. Effectief schrijven is nog een ander verhaal. Nu niet, nu doe ik 4-5 maanden niks. Want in de zomermaanden ben ik helemaal niet productief. Maar ik probeer, toen ik dat schreef, probeerde ik wel in de ochtend. Dat zijn mijn beste uren. Van 9 tot 11 tot 12. En daarna ga ik gewoon mijn huisje, het schrijvershuisje, in orde brengen voor de gasten. Voor de schrijvers die komen. Ik strijk. Ik doe de was en de plas. En wat ik kook. Wat ben je voor vader zelf? Ik denk dat ik wel aanwezig ben. Zeker lijfelijk. Ik ben heel veel thuis. Dat hoor ik dus. Thuis. 2 uur per dag schrijven en dan verder... Geestelijk durf ik wel eens af te dwalen. En als we 5 keer om de choco moeten vragen... dan is er wel iemand anders in huis die dat moet oplossen. En wie is dat dan in jouw geval? In mijn geval is dat wel eens mijn vrouw die er is. Maar dat, ook dat, daar probeer ik echt op te letten. En die verbeelding die de dagelijkse wereld overnam... dat was bij mijn eerste roman zo. Maar dat is niet meer zo nu. Dus eigenlijk kun je nu je verbeelding heel goed... doseren. Ik denk het wel. Ik denk dat dat heel goed gaat. Behalve als ik echt heel diep in een roman zit, weet je, dat ik... die fase is er altijd. Dus dat je denkt van, hoe moet het verder? Waar gaat het naartoe? Dat kun je ook moeilijk stoppen soms. Hè? Dus dat werkt wel eens door. En dan, als ik dan een klusje doe waarbij ik niet te veel aandacht moet besteden... aan onkruid wieden of de beestjes eten geven... Dan gaat dat toch doorwerken. En dan... Dat weet ik, dat besef ik op een gegeven moment ook. En dan ga ik daar gewoon ook mee. Dan probeer ik dat wel af te leiden en terug weg te zetten voor de volgende ochtend. Maar dat was moeilijk in het begin. Maar dit is dus voor het eerst een boek dat je helemaal had uitgedacht en toen pas bent gaan schrijven. Is het dan ook makkelijker om te doen? Er is iemand die een onderscheid maakte. Ik denk dat het Jan Brokke was in een van zijn boeken... tussen de Mozartianen en de Beethovenianen als schrijvers. En dan ben jij? Een Mozartiaan denkt veel na, kwakt het op papier en het is gelijk goed. Een Beethovenian die gaat polijsten, schrappen, opnieuw doen... en die gaat zich helemaal te pletter werken tot het eigenlijk goed is. Ik ben een Mozartiaan. Ik denk lang na en ik ga het op papier kwakken... en ik moet bijna niets meer schrappen, bijna niets meer omgooien. Dat is... Het lijkt me wel een hele gunstige om een Mozartiaan te zijn. Hey, ga maar eens die tegel vol kwakken. Want we zijn bijna door de tijd heen. Wat wordt het? Wat had je al op je briefje gezet? Ik dacht misschien de woorden van je vader. Omdat je die net zo mooi noemde. Dat hij zei, wat zei hij ook alweer? Als laatste tegen jullie? Alles komt goed. Je moet nooit meer achterom kijken. Ja, ik dacht dat je tegen zou worden, maar... Nee, ik ga iets anders opschrijven. Wat ga je schrijven? Tussen droom en daad staat slechts de werkelijkheid. Ah ja, geen wetten. Maar de werkelijkheid. Ja. En nu komt er dus nog 1 boek in de serie van 7... die claustrofobisch zijn en dan ga je de wereld bestormen. Ik ben benieuwd, Jan. Dank je wel dat je er was. Ja, ook bedankt. Dames en heren, dit was Kunststof. Ik sprak met schrijver Jan van Tortelboom over zijn nieuwe roman Mauk. Straks hier op NPO Radio 1, 5 dagen met Jo van Egmond. Een hele fijne avond. Dank meneer Van Tortelboom. Morgen op deze zender Bureau Misdaad. Wij zijn er maandag weer met de jeugddromen van scenarist Marnie Blok. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een ontstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders?